Λοιπόν, έχω να σα πω όμω ότι γράφει το βιλό ότι ετοιμάζει και άλλα πράγματα. Κάτι λέει το οποίο θα είναι γλυκό. Του κράτους τα πολύ στα σιά. Στα αρχίδια μας οι έξυπνοι πάνε πιο ψηλά. Τέλος. Θα γίνουμε αυτοί οι γύρω, ρε μαλάκα. Να κάνω, ρε μαλάκα. Κάνε κάτι, ξέρω εγώ.